بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا زما د دین اسلام محترم او عزت مند مسلمانانو ورونو او خويندو، مونږ په تیر درس کې د لوی الله تبارک وتعالى په توفیق سره پر وافیزو شیاګانو د اسلام د ائمه او علماي کرامو حکم او فتاوی ذکر کول شروع کړی وو. چې په تیر درس کې مونږ له هغه څخه تقریبا د 14 علماي کرامو فتاوی ستاسو په حضور کې عرض کړی. اوس پاتې برخه چې هغه د نورو علماو کرامو فتاوی دي، نو غواړو چې د الله په توفیق سره اوس په دې درس کې هغه ذکر کو. نو د تیر درس د شمار په اعتبار سره ولسمه فتوا هغه د امام ابن حزم رحمه الله ده. امام ابن حزم الاندلسي رحمه الله په خپل کتاب الفصل بین الملل والنحل دویم جز 213 صفحه کې فرمایي: وأما قولهم يعني النصارى في دعوى الروافز تبديل القرآن فإن الروافز ليسوا من المسلمين إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى. فرميوا بهر حال قول دهغوية ند نصارى وبدعوى قول ده تحريف ده قرآن كي نو دا روافظ قول دی، او بیل شک روافظ دا د مسلمانانو څخه نه دي، ځکه دا داسې فرقه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 25 کاله پس ایجاد شوې ده، او دا هغه ډله ده چې د یهودو او نصارو په قدم او هدف روانه ده. اتلسمه فتوا دا د امام الاصولی ابو مظفر الاسفرایني رحمه الله ده. هغه فرمي بأن جميع فرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذا وليس في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين. موصوف إمام دروافز عقائد ذكر كويو بيا فرمي ويلدي وجنة طول فرقي دا إمامية شيغانو بدي متفق دي دا إشارة كوي دروافز هغا عقائدو تا چه دمخي بدي كتاب كي ذكر كدي. بیا فرمای او ندی دوی فی الحال د دین څخه په حس برخه کې او لدی څخه بل لوی نوع د کفر نشته، ځکه په دې کې په دین باندې د پاتې کېدو هیڅ گنجائش او امکان نشته، یعنی هیڅ برخه د پاتې کېدو په دې باندې په دین کې نشته ده. نولسمه فتوا هغه د امام فخرالدین رازی رحمه الله ده. هغه په نهایت العقول 312 نمبر صفحه کې فرمایي: اولا انهم كفروا سادات المسلمين وكل من كفر مسلما فهو كافر لقوله عليه السلام: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فاذا يجب تكفيرهم. فرمي اول وجد كفر دروافزها غداد چي دوی ټول غره مسلمانان کافر غني، او هر څوک چې مسلمان ته کافر وای پس هغه پخپل کافر دی، د وجد نبی صلی الله علیه وسلم د دې قول نه چې فرمایلی دی: چا چې خپل مسلمان رور ته کافر وای نو بس په دې کلمه یو د دې دواړو نه ککړ شو. نو دوی چون کې مسلمان ته کافر وای نو د دې وجنه واجب دی تکفیر د روافض چې دوی ته کافر وویل شي. بیا فرمایي: وثانيها انهم كفروا قوما نصر الرسول عليه السلام بالثناء عليهم وتعظيم شانهم فيكون تكفيرهم تكذيبا للرسول عليه السلام. او دویم وجد تکفیر دروافزها غداد چې دوی داسې قوم ته کافر وای چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی مدح کړی دا او د هغوی د شان عزت بیان کړی دی. نو دا تکفیر د دوی صحابه ولر دا تکذیب کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا فرمی: وثالثها اجماع الامه على تکفیر من کفر سادات الصحابه. او دریم وجد دوی د تکفیر غدادا چې اجماع د امت په تکفیر د هغه چا چې هغه غره صحابه کرام تکفیر کوي. شلم فتوا غد امام عبد الله ابن ادریس رحمه الله دا. د هغه قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اسوارم المسلول 1500 نمبر صفحه کې ذکر کړي چې هغه فرمی: ليس للرافضي شفعه الا لمسلم، یعنی د رافضي هیڅ حق د شفعې نشته، دغه حق نه رسی مگر د مسلمان. چې د دینه هم ښکاره معلومه شو چې رافیزی د هغه په نسبت مسلمان نه دی. یویشتمه فتوا د قاضی عیاض رحمه الله ده. قاضی عیاض رحمه الله فرمی نقطع بتکفیر غلاة الرافضة فی قولهم ان الائمة افضل من الانبیاء. مونږ قطعی فیصله کو په کفر د غلو کوونکو روافضو د وجې د قول د دوی نه چې دوی وایي امامان دا د انبیاو نه افضل دي. دویشتمه فتوا او حکم پر روافضو هغه د ابو حامد الغزالی رحمه الله دی. هغه په خپل کتاب المستصفى اول جز 113 نمبر صفحه کې د روافضو د بدع عقیدې تذکره کوي او بیا فرمایي: وهذا هو الكفر الصريح ونسبه الاله تعالى الى الجهل والتغيير. او همدا صریح کفر دی او نسبت کول د الله تعالی دی جهل او تغیر ته. او دغه ډول په خپل بل کتاب فضائح الباطنیه کې په صفحه 109 کې ابو بکر او عمر رضی الله عنه ته د کفر د نسبت کوونکو متعلق خبره کوي او بیا فرمایي: فقائل ذلك ان بلغته الاخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كذبه بكلمه من اقاويله فهو كافر بالاجماع. فرمي او وينكي ددي كلمات يعني چ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما تكافر وي ددي وينكي تكچرت احاديث رسيدلي وي چ هغد ابو بكر وعمر رضي الله عنهما مقام ومرتبه ذكر كوي او دارنگي او دا بیا سره له غنهم د دوی د کفر عقیده ساتینو بس دا کافر د وجه د دروغجن ګړنو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا ذکر رسول صلی الله علیه وسلم هغوی غره مؤمنان معرفی کړی دی او دای کافر ګړینو دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لره دروغجن ګړل دی. او سوګ هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لره د هغه په خبرو کې دی وی خبره تکذیب هم وکړي نو دا په اجماع د مسلمانانو سره کافر دی. درویشتمه فتوا هغه د امام ابو حامد محمد المقدسی رحمه الله دا. هغه په خپل کتاب رساله فی الرد علی الرافضه 300 نمبر صفحه کې د روافض عقاید ذکر کوي او بیا لیکي: لا يخفى على كل ذي بصيره وفهم من المسلمين ان اكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفه الرافضه على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام. فرمي يود مسلمانان سخب بحس د بصيرت وفهم ولو بان پټ پات نوي. هغه دا چې مونږ کوم مخکې عقاید په دې باب کې د دې روافضو ذکر کړل چې مختلف قسم عقایدو، نو دا صریح کفر دی او عناد دی سره د قبیح جهل نه. او هیڅ توقف کوونکی به توقف ونه کړي په دې باندې په تکفیر د دې روافضو کې او دغه ډول په حکم لګولو په دوی باندې په وتلو سره د اسلام د دین نه. سلیرشتمه فتوا او حکم هغه د امام الدعوه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دی. هغه په خپل کتاب رساله فی الرد علی الرافضه کې په مختصر تفصیل سره د روافضو عقاید ذکر کوي او د هغوی د هرې عقیدې باره کې د کفر حکم لګوي. بیا په 13 و 19 صفحه کې فرمایي: هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عند الله كافرا بل أعتقد من كان عنده كافرا كافرا وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم يكن بدعته مكفرة لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة ولا شك أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر والجهل في مثل ذلك ليس بعذر. فرمي ودا فتوى ما صادر كلي په كفر دروافزو خو ګوره دا داسې نه ده چې زه عقیده د تکفیر لرم د هغه چا په باره کې چې د الله په نیز مسلمان وي او نه د هغه چا باره کې د اسلام حکم لګوم چې هغه د الله په نیز کافر وي، بلکې زما دا عقیده ده چې څوک د الله په نیز کافر وي هغه کافر ګڼم. او کوم چې علماونه صحیح دا ثابته ده چې هغوی ویلي دي چې د قبلې والا به نشي تکفیر کېدی، نو دا حمل ده په هغه کس چې بدعت مکفره نه وي، ځکه د دې اهل علمو په دې اتفاق راغلی چې تکفیر د هغه چا جایز دی چې بدعت مکفره وي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول صلی الله علیه وسلم په هغو امورو کې چې له هغه نه قطعي طور سره ثابت شوي وي تکذیب کول کفر دی او په داسې امورو کې جهل عذر نه دی. او روافض چونکې د دې بیماری عادي دي او د دې بیماری مریضان دي چې بار بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او دارنګ د راوړي دین او شریعت په باره کې داسې عقیده ساتي چې په هغه کې د رسول صلی الله علیه وسلم خو پرې د الله تکذیب لازمیږي، نو د دې وجنه امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هم په هغوی د کفر فتوا ورکړې ده. 15 فتوا هغه د عثماني دولت د علما او مشایخو اتفاقي فتوا ده. زین العابدین ابن یوسف الاسکوبی په خپل هغه رساله کې چې په نوم د الرد علی الشیعه ده په 15 صفحه کې دغه فتوا نقل کړې ده، کومه چې د عثماني بادشاه محمد خان ابن سلطان ابراهیم خان د اقتدار په وخت کې لیکلې ده. هغه فرمای ان علماء الدوله المتاخرين جميعا افتوا بكفرهم. فرمای د عثماني دولت متاخرين علماء او ټول د روافض په کفر فتوا ورکړی دا شپږشتمه فتوا د امام ابن كثير رحمه الله ده. د هغه مخکې درس کې هم یو اتفاق په تکفیر د روافض کې ذکر کړی او کوم چې هغه د امام مالک رحمه الله د فتوی سره کړی وو. خو دلته د هغه شخصي فتوا هم واوري. دغه امام ابن كثير رحمه الله په البدايه والنهايه پنځم جز 255 نمبر صفحه کې د روافض د علي رضی الله عنه بارکه د وسیتوب عقیده او دعوه ذکر کوي او بیا په هغه التزامی ردونه کوي او بیا فرمایي ومن وصل من الناس الى هذا المقام فقد خلع ربقه الاسلام وكفر باجماع الائمه الاعلام وكان اراقه دمه احل من اراقه المدام. وینو څوک چې د خلقو څخه دې مقام ته ورسیږي بس اوه د کړۍ او دایرې د اسلام نو کافر شو په اجماع د اوچتو ائمه وو. نو وی به وینه تویول د اوس ډیره حلاله د شرابو د تویولو څخه. ویشتمه فتوا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ده. هغه په مجموع الفتاوا اتیشتم جز 306 اتیاومه صفحه کې فرمایي ومن اعتقد من المنتسبين الى العلم او غيره ان قتال هؤلاء بمنزله قتال البغاة الخارجين عن الامام بتاويل سائغ فهو غالط جاهل بحقيقه شريعه الاسلام لان هؤلاء خارجون عن نفس شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شرا من الخروج الحروريه وليس لهم تاويل سائغ. فرمي چاچ دا عقيده جوړ شوې ده هغه چا څخه چې علم او غيرت نسبت کې دي چې جنگ کول د روافض سره دا پشان ده هغه باغیان دي چې دیو جایز تاویل په وجه د امام د طاعت نه ځانونه وستون کی دي. نو د دې عقیدې والا او د دې فتوی او حکم والا دا په غلطه دي او د اسلام او د شریعت د حقیقت نه جاهل او ناخبره دي. ځکه دغه روافض خو په اصل کې د ټول شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د سنتو څخه وتلی دي او دا د حروریه خوارجو نه هم زیات د شر والا انسانان دي او دوی د خپل عقیدې او نظریې د پاره هیڅ کوم جایز تاویل نه لري. عزتمندو مسلمانانو دا شو د امت مسلمه د ائمه او علما کرامو حکم او فتاوی په دې چې روافض شیعگان د اسلام د دایرې څخه خارج دي. د دوی ردت هغه غلیظ ردت دی چې ضرر اسلام او مسلمانانو ته له یهودو او نصاراو څخه زیات دی. نو دوی د دې عقیدې او کردار له وجې نه د ممتنعي طائفي حکم اخیستی دی. نو دوی ختمول او دوی سره قتال کول دا د من اوجب الواجبات له جملې څخه ګرځېدلی دي. په اسلام کې علم او فقاحت ته په منسوب شو علما او فقهاو کې به هیڅ څوک داسې څوک عالم او فقیح پیدا نه کړي چې هغه دغه روافض مسلمانان او دوی عقیده جایزه عقیده ګڼلې وي. نو په اسلامي دولت دغه اعتراض کوونکي چې دوی ولې د نورو کفارو په نیز روافض ډیر هدف ګرځوي نو هغوی د دې علماو او امامانو رحمهم الله بلکې د امت مسلمه دغه اجماعي فتوی ته رجوع کړي. نو په خپل به ورته معلومه شي ترسو دغه روافض له مخې نه لري نشي نو مسلمانان خپل بل دشمن چې اصلي کفار دي هغوی ته لاسرسی په اسانه نشي کولی. آیا تاسو د عراق شام او خراسان حالاتو نه لیدل چې کله کفري ملتونو د مسلمانانو په دې ممالکو هجوم راوړ؟ نو په دې کې له ټولو نه مخکې اول د دې کفارو سره د مسلمانانو مقابل کې هم دا روافض قدم په قدم اوږه په اوږه ودرېدل او تر ننه د دې کفارو مرستې ته چمتو ولاړ دي او دا د دوی په هر دور او زمانه کې د مسلمانانو خلاف عادت او عقیدت جوړ شوی چې په تاریخ لوستونکو لکه د لمر داسې ښکاره خبره ده. هسې د فیدې دپاره تاسو لږ د صلاح الدین ایوبي رحمه الله تاریخ او دغه ډول د نصیر الدین توسی رافیزي او د ابن العلقمي رافیزي کردارونه د عباسي خلافت په تاریخ کې وګورئ. دوی هیڅکله په هیڅ وقت او په هیڅ قیمت او په هیڅ صورت کې د اسلام طرفدار او د اسلام د اهل په خیر نه تمامیږي. نو چې کله مونږ د دوی دا دومره جلی او بدیهي کفر او په دوی د امت مسلمه دغه اجماعي فتوا وینو نو له دې نه دا خبره هم لکه د نیمې ورځې د لمر په شان ښکاره کیږي چې دوی ته کافر نه ویل انسان کافر کوي. ځکه د دوی کفر هغه بدیهي ګرځېدلی دی. د دوی په عقایدو کې داسې عقاید موجود دي چې هندوان یهود نصواره او نور مشرکان ترېنه امان او پناه غواړي. نو د کتاب او سنت په رڼا کې د امت مسلمه دغه اجماعي فتوا چې روافض کافر دي د هغه چا په خوله سخت ګزار او غاښ ماتوونکی رد دی چې هغوی دې بدترینو مرتدو ته برادران اهل تشیع وایي او دغه د الله او دغه د رسول بلکې د اسلام او د ټولو مسلمانانو دشمنان او حربي کافر خپل ورونه ګڼي چې دا د قرآن عظیم الشان د بېشمار شمار آیاتونو د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیرو احادیثو خلاف او مخالفت کولو سره سره د په قبیح جهل او د دین اسلام نه د ناخبری او د صحیح ایمان نه لرلو لوی دلیل دی. اعاذنا الله و ایاکم من ذلک. نو د روافض و مرتدینو متعلق دغه سلسله په همدې ځای پای ته ورسیده. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف